Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε? Καλησπέρα, Παρασκευούλα σήμερα. Ελπίζουμε να είστε καλά. Εμείς είμαστε καταπληκτικά. Ετοιμαζόμαστε για τις διακοπές μας. Πήρε το δώσ, θα έλεγα. Κάθε μέρα είμαστε καλύτερα. Και θέλουμε να είστε κι εσείς κάθε μέρα και καλύτερα. Σήμερα γιορτάσαμε και κάτι μαχητικά πάνω από το κεφάλια μας. Ήταν η πρόβα για την 25η Μαρτίου. Νιώσαμε περήφανοι. Θάνος, αρέσει να ακούς τα μαχητικά πάνω από το κεφάλι σου? Τρελαίνομαι. Όταν λες, όσο δηλαδή... νωρίτερα, τόσο καλύτερα. Αν μπορεί να περνάνε 5 ώρες το πρωί ακριβώς πάνω από την πολυκατοικία μου, είναι το καλύτερο πράγμα. Αυτό είναι πρόβα τώρα που κάνουμε. Δηλαδή, ναι, είναι για να δούμε πώς θα είναι όταν θα πετάνε στην παρέλαση. Ναι, είναι. Και προφανώς χρειάζεται μια πρόβα. Δεν χρειάζεται να μην καμαρώσουμε. Εξαρτάται πόσο στοιχίζει. Δηλαδή, αυτά πόσο κάνουν τώρα δηλαδή, που βλέπουμε να περνάνε. Γιατί αν σκεφτεί κανείς το πόσο μας στοιχίζει γενικά το να πετάνε αυτά τα ρημάδια, η ιδέα ότι πληρώνουμε και την πρόβα τους είναι κάπως, πώς να το πω, εξοργιστική, ή εσένας αρέσει? Δεν ξέρω. Είναι κακό το timing. Είναι κακό το timing, γιατί πάνω που έχει γίνει όλο αυτό με τα καύσιμα, και το μέτρο για τα καύσιμα δεν είναι το καλύτερο, μπορούμε να πούμε. Οπότε βλέπεις απλά καύσιμα να πετάνε από πάνω σου. Ας το θόρυβο, βλέπεις τα καύσιμα, τα βλέπεις τα καύσιμα να καίγονται. Μπροστά στα μάτια σου νιώθεις ότι τα βλέπεις. Μες στην πανδημία είχαμε το ότι πετούσανε μεθ πάνω από τα κεφάλια μας, τώρα πετάνε καύσιμα και μεθ. Και αλλά έτσι είμαστε εμείς μίζεροι, δεν θέλουμε να γίνει μια πρόβα για μια παρέλαση, την οποία εντάξει θα μπορούσαμε για να μην την κάνουμε γενικά. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αυτό με τα καύσιμα τώρα είναι λίγο πιο ενοχλητικό, γιατί είναι καύσιμα-καύσιμα. Δηλαδή και είναι όντως καύσιμα. Σκέφτεσαι εσύ δηλαδή πόσο στοιχίζει αυτό και λες, ωραία μανούλα μου τώρα, πόση βενζίνη θα έβαζα, τι διαδρομές θα έκανα. Δηλαδή το σκέφτεσαι αυτό, πόσο καίει το αεροπλάνο εκεί πάνω και λες, άρε να μου τα δίνανε εμένα, θα πήγαινα βόλτες με το Μπιάνκι, πέρα δόθε, πέρα δόθε. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, δεν είναι, έτσι είναι ο πατριωτισμός. Στοιχίζει. Δεν είναι τζάμπα, παιδιά, η αγάπη για την πατρίδα. Είναι πρόβα πολέμου εδώ πέρα, μας λέει. Δεν το καταλάβατε. Εντάξει. Γράφει Αλίκη, λες και είναι Βαλτή. Ναι. Καλησπέρα και στους δυο σας. Να σας ρωτήσω, κύριε Πουλή, το βιβλίο από το αλέτρι στο smartphone είναι μήπως δικό σας? Ευχαριστώ και καλή συνέχεια. Την κατάλληλη στιγμή ρωτάς. Ναι, λοιπόν. Είναι δικό μου και κρατάω στα χέρια μου την τρίτη έκδοση του βιβλίου. Ευχαριστώ πολύ που ρωτάτε, μου δίνετε την ευκαιρία να το διαφημίσω. Βαλτί είναι αυτή, βάζουμε διάφορους να ρωτάνε. Ναι, είναι φοβερό, γιατί σήμερα το σχολιάζαμε και το κάνεις και story για την τρίτη έκδοση. Το βιβλίο είναι δικό μου και έκανα και μια ανάρτηση εκεί πέρα πανηγυρική για την τρίτη έκδοση. Με τις προσκλήσεις του ντοκιμαντέρ Μετανάστευση στη Θεσσαλονίκη, τι έγινε, μας ρωτάει ο Πλάκιας, τις δώσαμε. 6 και κάτι είχαν φύγει, ήταν 5 προσκλήσεις και έχουν αποσταλεί. Στα mail που κρατήσαμε και οι 5, μιλάμε για το ντοκιμαντέρ The Other Half. Σήμερα είναι η πρεμιέρα εντωμεταξύ. Θα γράψει και κείμενο? Ναι, έχω ήδη γράψει ένα μέρος του κειμένου. Σχεδόν ολόκληρο το έχω γράψει. Θα έχει μια μικρή παρουσίαση του ντοκιμαντέρ. Και μαζί και ένα σχόλιο για αυτά που μας είπε ο Γιώργος στη συνέντευξη που κάναμε εδώ πέρα στο ραδιόφωνο. Έχει πολύ ενδιαφέρον το ντοκιμαντέρ. Χάρηκα πάρα πολύ που είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Γιώργο το Μουτάφη. Τον εκτιμώ πάρα πολύ. Το ντοκιμαντέρ το βρήκα συγκλονιστικό και νομίζω ότι άξιζε πάρα πολύ και η κουβέντα που κάναμε και με αυτή την απρόβλεπτη σύνδεση, ότι έτυχε τώρα να κάνουμε αυτή την κουβέντα για την προσφυγιά με τον Μουτάφη να βρίσκεται στο Κίεβο και να παρακολουθεί την φάση αυτή από την οποία όλα ξεκινούν. Mm-hmm. Βέβαια, αυτό το ντοκιμαντέρ είναι για τους ψευτοπρόσφυγες. Α, ναι. Ναι, για τους καφέ, τους μαύρους. Αυτούς που δεν έρχονται ευθεία. Αυτούς που δεν είναι εντελώς Ευρωπαίοι. Δηλαδή, πολλοί τους Ουκρανούς θεωρούν λίγο Ευρωπαίους. Βάζουμε ένα ευρωπαιόμετρο και μετράμε εκεί πέρα. Και δεν το λέμε μόνο εμείς για τα δύο μέτρα και δύο σταθμά, γιατί αυτό λέω, προφανώς δεν λέω κάτι άλλο. Το είπε, και η Διεθνής Αμνηστία. Θυμάστε τη Διεθνή Αμνηστία. Το είπαμε και στην ανασκόπηση με την Ουκρανία. Ξαφνικά την ανακάλυψαν τη Διεθνή Αμνηστία, αυτοί που ήθελαν πάρα πολύ να καταδικάσουμε όλη τη Ρωσία. Και την καταδικάζουμε τη ρωσική εισβολή, και η Αμνηστία ήταν εκεί και είπε για πιθανά εγκλήματα πολέμου από δικό της ερευνητική ομάδα που έχει εκεί πέρα, όχι μια φωτογραφία που βγήκε, το είπαν κάτι Ουκρανοί ή κάτι Ρώσοι και λοιπά, για να ξέρουμε, γιατί πάντα έχουν σημασία οι πηγές σε ό,τι διαβάζουμε. Λοιπόν, παράλληλα κάνει και άλλα πράγματα και έβγαλε μια ανακοίνωση με αφορμή την 21η Μαρτίου, Παγκόσμια Μέρα ενάντια στο ρατσισμό, που λέει, τολμάει να πει μάλλον, θα πω εγώ, ότι η Ευρώπη και η Ελλάδα έχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Και κοίτα να δεις πώς είναι στο προσφυγικό. Κάποιοι έχουν δύο μέτρα, δύο σταθμά, συγκινούνται επιλεκτικά και συγκινούνται όποτε τους βολεύει, και κάποιοι είναι εισαποστάκηδες σε αυτό το κομμάτι, που σημαίνει ότι είμαστε με όλους τους πρόσφυγες. Καταπληκτικό, δεν είναι, εισαποστακίτικο. Ωραίες είναι οι ίσες αποστάσεις, αν σημαίνουν ότι μοιαζόμαστε τον ανθρώπινο πόνο της προσφυγιάς από όπου και αν προέρχεται. Να, μια ωραία χρήση του από όπου και αν προέρχεται. Mm-hmm. Τώρα βέβαια είναι κάπως... δεν μπορείς να πεις ότι σου προκαλεί κάποια ικανοποίηση αυτό, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε πόσο εκτίθεται η υποκρισία των άλλων όταν ξαφνικά βλέπεις επιχειρήματα τα οποία χρησιμοποιούνται τόσο πολύ à la carte, τόσο πολύ περιπτωσιολογικά, ανάλογα με τα γούστα ή ανάλογα με τις κεντρικές πολιτικές στοχεύσεις της χώρας μας και της διεθνής, όπου άλλος ξαφνικά δεν θα πει ποτέ για την Ουκρανία. Είναι δίπλα, δεν είναι, γιατί δεν πάνε στις γειτονικές χώρες, δεν θα τα πει αυτά. Δεν θα πει σε τι κατάσταση είναι. Αν έχουν, αν δεν έχουν λεφτά, αν έχουν, αν δεν έχουν κινητά, δεν θα τα πει. Καλά κάνει και δεν θα τα πει. Ανοησίες είναι όλα αυτά. Αλλά δεν μπορείς να μην το παρατηρήσεις, και τουλάχιστον να πούμε ότι το παρατηρούμε με μόνο την πρόθεση να ζητήσουμε ακόμη μεγαλύτερη ευαισθησία απέναντι στο ζήτημα της προσφυγιάς. Και όχι να υπονομεύσουμε την πολιτική της υποδοχής, προφανώς. Ναι, εννοείται. Είναι το... Πρέπει να προσέχεις ακριβώς τι λες. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο αυτό που λέμε, και είναι και μια ευκαιρία άνθρωποι που όντως συγκινούνται τώρα, επειδή συμβαίνει πιο κοντά, ή νομίζουμε ότι συμβαίνει πιο κοντά, χιλιομετρικά δεν είναι μεγάλες, δεν είναι διαφορετικές οι αποστάσεις Σύρια με Ουκρανία, να καταλάβουν ότι μπορεί να συμβεί γενικά σε όλους, είναι και κάπως θέμα τύχης, και να δούμε τα πράγματα συνολικά και σφαιρικά. Μαζί φυσικά με το να ζητάμε τον τερματισμό του πολέμου και να μην ζητάμε να συνεχιστούν οι συγκρούσεις για να κερδίσουν οι καλοί με τους εναντίον των κακών, και οι Ουκρανοί να βλέπουν τη χώρα τους να γίνεται κρανίου τόπος και μια νέα Συρία και ένα νέο Αφγανιστάν. Που τη φαίνεται, δεν ξέρω, για κάποιους αυτό είναι το καλό σενάριο. Δεν ξέρω τώρα αν καλό σενάριο προφανώς δεν είναι. Είναι το χειρότερο σενάριο. Το κανονικά ζήτημα εδώ πέρα είναι... Ποιος πιστεύουμε ότι το προωθεί αυτό το σενάριο. Αυτό είναι που συζητάμε, γι' αυτό διαβάζουμε και αυτό ρωτάμε για τους ανθρώπους που ασχολούνται. Δηλαδή, αν φαίνεται από τις κινήσεις που γίνονται μέσα στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων ότι υπάρχει πράγματι μια πρόθεση επίλυσης του ζητήματος, ή αν τα πράγματα οδηγούνται στα άκρα. Τέλος πάντων, ας μην επεκταθούμε τώρα. Θάνο, να πούμε λίγο τα δικά μας. Ακριβιά. Να μην πούμε λίγο. Είναι κάθε μέρα πρέπει να... Μην ποβαρτιζόμαστε, εντάξει τώρα. Έχει αλλάξει η χρήση αυτής της έννοιας. Να δεχόμαστε, να γινόμαστε δέκτες μιας απίθμενα βλακώδους ρητορικής γύρω από την ακρίβεια. Και κάθε μέρα έχει 2-3 δηλώσεις να σχολιάσεις. Και δεν φταίμε εμείς. Αυτοί που τις λένε είναι υπουργοί. Δηλαδή, τι θες να ξεκινήσουμε? Θες να ξεκινήσουμε με χτεσινό Γιάννη Στουρνάρα? Θες να πούμε για σκρέκα? Από όλα νομίζω, έχω. Κοίτα, νομίζω θες ότι... Άδωνη Γεωργιάδη, εγώ όχι. Προσωπικά θα είμαι δίπλα σας. Αυτό είπε. Προσωπικά. Εντάξει. Πληρώνεις αυτό, το, θα πηγαίνεις, όπως πάντα, το καλύτερο. Στο γκισέ και θα σου κρατάει το χεράκι. Μαζί με τον υπουργό θα πηγαίνεις. Το καλύτερο σχόλιο το έκανε ο Ζάβαλος που λέει: από την τσέπη του θα τα βάλει ο Άδωνης Γεωργιάδης όταν λέει ότι θα, εγώ προσωπικά θα είμαι δίπλα σας. Που αναρωτιέσαι, όταν λέει εγώ προσωπικά, τι να εννοεί άραγε. Δηλαδή είναι υπουργός. Συνεπώς μας ενδιαφέρουν οι πολιτικές αποφάσεις που λαμβάνει. Αν δεν πρόκειται για τις πολιτικές αποφάσεις που λαμβάνει, τι συζητάμε, πώς νιώθει. Τι κάνει ως άτομο ο Άδωνης Γεωργιάδης, τι με νοιάζει εμένα, τι σκέφτεται, τι λέει. Τίποτα δεν ενδιαφέρει. Μόνο οι πολιτικές αποφάσεις. Για τις πολιτικές αποφάσεις τις βλέπουμε. Αυτή είναι η κριτική που κάνουμε. Αλλά νομίζω ότι του Στουρνάρα ήταν μια καλή ατάκα, Θάνο. Δηλαδή, σε σχέση με τις χοντράδες, τις αθλειότητες που έχουμε ακούσει τον τελευταίο καιρό, ο Στουρνάρας πλησιάζει πολύ στο Όσκαρ, πιστεύω εγώ. Δεν ξέρω τι λες κι εσύ με την. Με τα λεφτόδεντρα. Τα λεφτόδεντρα, ναι. Το είπε ακριβώς όπως η Θάτσερ. Θες να βάλουμε 2 δευτερόλεπτα μουσική, γιατί πάλι κολλάει πάρα πολύ το stream. Πάμε, ναι. Δεν μας θέλει καθόλου αυτές τις 2 μέρες στο stream. Είμαστε μόνο στο ραδιόφωνο αυτή τη στιγμή του Press και είχαμε μείνει στο Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος το είπε ακριβώς όπως ήταν το επιχείρημα της Thatcher. Money doesn't grow on trees. Είναι πολύ έτσι φιλοσοφημένο και ψαγμένο επιχείρημα και ρεαλιστικό, αλλά το έχουμε ακούσει πριν 30 χρόνια, 40. Και επίσης, ρε φίλε, η μόνη κατηγορία ανθρώπων που βρίσκει λεφτά στα λεφτόδεντρα είναι η παρασιτική τάξη πολιτικών και ολιγαρχών. Όλοι οι υπόλοιποι υδρώνουν για τα λεφτά που παίρνουν. Δηλαδή οι στουρναρέοι είναι η μόνη κατηγορία ανθρώπων που η αποτυχία τους η επαγγελματική δεν έχει καμία επίπτωση στην σταδιοδρομία τους, στην ανέλυξή τους, στην καριέρα τους. Καμία. Είναι γενικά πάρα πολύ περίεργο που αυτό το επιχείρημα τα ακούει μόνο ο απλός πολίτης, και τώρα λαϊκίζω. Και ποτέ δεν θα το ακούσει ο επιχειρηματίας που θα ζητήσει την ενίσχυση, ας πούμε, στον κορονοϊό. Δηλαδή δεν θα υποθεί αυτό στην Αιτζίαν, δεν θα υποθεί στους εργολάβους, δεν θα υποθεί, δεν ξέρω κι εγώ σε ποιον, σε κάποιον μεγάλο επιχειρηματία που θα πάει να πάρει δάνειο και θα ζητήσει να πληρώσει 30 χρόνια από τώρα το 95% με μέθοδο μπαλούν. Δεν θα υποθεί ποτέ σε αυτούς που σε αυτούς για τους οποίους υπάρχει το λεφτόδεντρο. Δεν θα υποθεί ποτέ για την άμυνα, όπως σχολιάζαμε στην αρχή και το σχολιάζει και κόσμος, όταν βλέπεις να πετάνε τα αεροσκάφη. Έχουμε κάνει ένα ολόκληρο επεισόδιο να σκόψεις και έγκαιρα, προλαβαίνοντας τις εξελίξεις για το λεφτόδεντρο. Και λέγαμε κιόλας, και ψάχνουμε να βρούμε για πώς υπάρχει λεφτόδεντρο και πώς δεν υπάρχει. Νομίζω ότι το ότι η Σοφία Νικολάου σχολιάζει και κάνει αναρτήσεις για το πώς η κυβέρνηση βοηθάει στο μέτρο του δυνατού και δεν ξέρω εγώ τι, είδα στο Twitter μια τέτοια ανάρτηση, είναι κάπως τραγική ηρωνία, ας πούμε. Είναι λίγο φτύσιμο στα μούτρα. Η πολιτικός που έχει συνδεθεί με τις απευθείας άχρηστες αναθέσεις. Γιατί υπάρχει το 6 με 7 δις είναι οι απευθείας αναθέσεις. Μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι 6-7 δις που πετάχτηκαν στον κουβά. Με την έννοια ότι, okay, χρησιμοποιήθηκαν για πράγματα που έπρεπε να γίνουν και μέσα του κορονοϊού και κατά γενικά. Πάσα πιθανότητα. Κατά πάσα πιθανότητα. Κατά πάσα πιθανότητα. Μην το δένουμε κιόλας. Ναι. Αλλά αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι είναι παράκαμψη των διαδικασιών ελέγχου και αυτό με δεδομένη την εικόνα που έχουμε για το πώς λειτουργεί όχι μόνο η οικογένεια αλλά η ευρύτερη οικογένεια, η φαμίλια όπως τα λέγαμε στη μαφία, μας κάνει αρκετά καχύποπτους ότι αυτό που έχει συμβεί εδώ πέρα είναι διασπάθηση δημοσίου χρήματος. Δεν είναι και παράλογο να το σκεφτούμε. Ο τρόπος με τον οποίο γίνονται αυτές οι δουλειές είναι ότι βάζεις κάποιον κολλητό σου που έφτιαχνε τέντες να προσπαθήσει να φτιάξει μάσκες. Τις φτιάχνει διπλάσιες από το κανονικό, του λες δεν πειράζει, θα ξαναδοκιμάσουμε του χρόνου. Fail again, fail better, φίλε τεντά. Mm-hmm. Αυτή είναι η διαδικασία. Οπότε εντάξει, αυτό παρακολουθούμε και νομίζω ότι δεν είμαστε πολύ άδικοι με την κυβέρνηση, πολύ σκληροί. Ποτέ. Έτσι δεν είναι, Θάνο? Ποτέ. Όχι, νομίζω και εγώ ότι είμαστε πολύ επιοικείς, το λέμε πάρα πολύ ευγενικά. Δεν είπαμε τίποτα, ούτε πρόκληση σε βία, τίποτα τέτοιο δεν είπαμε. Mm-hmm. Δεν κάνουμε τέτοια πράγματα. Ο ένας ήταν ο Στουρνάρας που είναι η δεύτερη δήλωση, έχει πάρει φόρα. Γενικά, είναι η κατάλληλη στιγμή, δηλαδή κάνει αυτό που κάνει πάντα. Έχουμε επιστρέψει για πάρα πολλούς στην περίοδο του 13-14, κάπου εκεί, όπου πρέπει να πολεμήσουμε απέναντι στις δυνάμεις του λαϊκισμού, οι οποίοι σου λένε λύσεις που δεν υπάρχουν εδώ πέρα. Και η λύση είναι να σου κόψω, να σε καταδικάσω στη φτώχεια, στην ανέχεια, να σου κόψω κι άλλο τα επιδόματα, την καταναλωτική δύναμη, που σημαίνει ότι εσύ θα αγοράσεις απλά λιγότερα. Ας πούμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ας πούμε άλλος δεν το, είναι πολλά τα έσοδα για το κράτος. Εντάξει, αν στα δικά άλλος δεν θα βάζει λιγότερη βενζίνη, θα μειωθούν τα έξοδα, θα πέσει κάτω η αγορά. Το ίδιο πράγμα είναι πάντα εναντίον του ΦΠΑ το επιχείρημα. Το ίδιο λέγαμε και όταν υπήρχαν τα σκληρά μνημόνια που λέγανε να αυξήσει το ΦΠΑ. Και τεκμηριωμένα επιστημονικά, όσο αυξάνει το ΦΠΑ, τόσο μειώνονται τα έσοδα του κράτους. Στην αρχή έχει μια αύξηση. Στις αυτούς τους έμεσους φόρους, το έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό, και μετά έχεις μείωση γιατί ο κόσμος σταματάει να αγοράζει. Οπότε σταματάει να κινείται η οικονομία, οπότε περισσότερη ύφεση, οπότε περισσότερη λιτότητα και. Αλλά τώρα το μακροπρόθεσμο δεν έχει μεγάλη σημασία. Ναι, αλλά εντάξει, αυτά είναι. Άμα λες ότι είσαι οικονομολόγος και όντως ασχολείσαι με τα οικονομικά και δεν κάνεις δεν βάζεις ιδεολογικό χρώμα σε όλο αυτό, αυτό είναι απλή αριθμή. Λοιπόν, άμα προσπαθείς να πεις ότι δουλεύει η ελεύθερη αγορά, εντάξει. Και είχαμε και Σκρέκα, υπουργός ενέργειας. Εντάξει, ειρηνικό υπουργείο, ποιος ασχολείται τώρα. Ναι. Νομίζω για το Σκρέκα το μεταξύ, τα μόνα που θυμάσαι πάντα είναι αυτές οι δηλώσεις. Μιλάμε για πρωταθλητισμό τώρα στην Αρλούμπα. Ναι, αλλά δεν θυμάσαι κάτι άλλο για το Σκρέκα. Δηλαδή, τις καλές του στιγμές. Οι καλές του στιγμές είναι η Ελντοράντο. όχι. αλλά καλές στιγμές δεν έχεις να θυμηθείς για πολλούς. Ναι. Αλλά ας πούμε για τον Άδων και για τον Χατζηδάκη. Θυμάσαι και κάποια εμβληματικά νομοσχέδια που κατέστρεψαν πράγματα. Θυμάσαι κλείσιμο νοσοκομείων. Θυμάσαι απελευθέρωση. Καλά στο Χατζηδάκη. Θυμάσαι. Καλά, Χατζηδάκη. 30 χρόνια επιτυχίες. Ναι. Στο Σκρέκα θυμάσαι μόνο αυτά, μόνο αυτές τις δηλώσεις. Πώς το είπε αυτή τη φορά, ότι είναι πολύ μικρές, ότι θα είναι πολύ μικρές οι αυξήσεις. Ότι δεν θα είναι. Α, θα είναι φουσκωμένοι οι λογαριασμοί. Ναι, ναι, ναι. Δεν θα είναι. Ασήκωτοι. Mm-hmm. Παιδιά, δεν ξέρω με ποιους μιλάτε εσείς. Εμείς μιλάμε εδώ πέρα με τον στενό μας κύκλο, με κοινούς μας γνωστούς. Είναι μάλλον προς το ασήκωτο και όχι προς το φουσκωμένο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι μιλάμε για μια κατάσταση όπου δεν ξέρεις πώς ακριβώς θα συνεχιστεί αυτό. Δηλαδή, δεν είναι κάτι βιώσιμο αυτό. Δεν είναι κάτι που μπορείς να διανοηθείς. Αν είναι λογαριασμοί τώρα που από τα 200 πάνε στα 400 ευρώ. Πανηγυρίζουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι δυσβάσταχτο, γιατί δεν μιλάμε για οικογένειες που μπορούσαν να βάζουν λεφτά στην άκρη. Οπότε είναι δυσβάσταχτο. Αλλά ζεις με αυτό. Ζεις με δυσκολία, με στρίμωγμα, με ρύθμιση, αλλά κάπως προσπαθείς να το φέρεις βόλτα, όπως ξέρω εγώ, όταν χαλάει κάτι στο αυτοκίνητο και έχεις ένα πρόσθετο έξοδο. Οι λογαριασμοί αυτοί για τους οποίους μιλάμε τώρα αντιστοιχούν σε νούμερα τα οποία δεν μπορείς να τα φανταστείς να συμβαδίζουν με κάποιο βιώσιμο σχέδιο για το ότι θα έχουμε κοινωνία και αύριο και θα είναι έτσι. Mm-hmm. Οπότε δεν ξέρω τι ακριβώς σκέφτονται. Αυτό είναι κανονικό πιάτσικο. Mm-hmm. Δηλαδή και αν ακούς τώρα το Βαρουφάκη να λέει ότι το 55% αυτού του ποσού πάει στα υπερκέρδη των τεσσάρων ανθρώπων που λιμένονται την ενέργεια. Ποια mm-hmm. ήτανε, Μυτιλινέος, Λάτσης, Περιστέρης, είναι ο τρίτος που είχε... Βαρδινογιάννης, Μυτιλινέος, Λάτσης και ιδιωτικοποιημένη ΔΕΗ, αυτούς τους τέσσερις, δεν βάζει. Ναι. Γιατί αν πάρετε μία-μία τις εταιρείες θα βρείτε και ποιος είναι, Ελπέντισον και λοιπά. Ναι. Οπότε λέμε τώρα ότι είναι ένα υπερκέρδος, είναι δηλαδή μια αδιανόητη εσχροκέρδεια η οποία βασίζεται στον άνθρωπο που κρυώνει και παθαίνει έμφραγμα. Δεν είναι απλώς ότι αυτό το κάνεις και ο άλλος, ξέρω εγώ, χρηματοδοτεί με τη δουλειά του το γιο σου, το χρηματοδοτεί με το κρύο στο σπίτι του, το χρηματοδοτεί με το κλειστό θερμαντικό, με το κλειστό καλοριφέρ μέσα σε συνθήκες όπου έχουμε ξανά χιονιά τώρα. Οπότε δεν ξέρω πώς να το περιγράψω αυτό. Και δεν τελειώνει κιόλας. Δεν είναι ότι αυτό συνέβη άπαξ. Συζητάμε τώρα ότι θα έχουμε αυξημένους λογαριασμούς. Τώρα, αν θα είναι τόσο, αν μετά το χειμώνα θα είναι λιγότερο, δεν ξέρω πώς ακριβώς θα είναι. Αλλά νιώθω ότι αυτό που βλέπουμε τώρα γύρω μας, σε όποια κοσμάρα κι αν κατοικεί ως Κρέκας, που λέει ότι θα είναι φουσκωμένη, δεν θα είναι ασήκωτη, αυτό είναι ακριβώς αυτό που εννοούμε όταν λέμε ασήκωτο, με την έννοια ότι δεν είναι κάτι στο οποίο μπορούν να ανταποκριθούν οι οικογένειες που έχουμε γύρω μας. Δεν λέμε ανθρώπους που έχουν συνηθίσει να χρωστάνε 1 εκατομμύριο στις τράπεζες και να μην ιδρώνει τα αυτάκι τους, mm-hmm. γιατί δεν τους τα ζητάει κανένας. Λέμε για ανθρώπους κανονικούς που χρειάζεται να πληρώνουν τους λογαριασμούς τους, αλλιώς δεν έχουν ρεύμα. Για τέτοιους ανθρώπους λέμε. Είναι ακριβώς και κυριολεκτικά ασήκωτο, με την έννοια ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί κανείς να φέρει εις πέρας, να ανταποκριθεί σε αυτά τα βάρη με τα κανονικά οικονομικά του. Οπότε δεν έχω καταλάβει τι πάμε να κάνουμε τώρα. Δεν έχω καταλάβει δηλαδή ποια είναι η επόμενη μέρα αυτού του σχεδίου. Δεν υπάρχει επόμενη μέρα, όπως δεν υπήρχε ποτέ. Θα τα ρίχνει στον πόλεμο στην Ουκρανία και στις διεθνείς συνθήκες σαν να μην υπάρχει αύριο. Αυτή είναι η επόμενη μέρα. Δεν είναι τυχαίο που δεν μπορούν να πούν τίποτα. Δηλαδή, όλη αυτή η βλακεία που ακούμε καθημερινά είναι γιατί δεν μπορούν, δεν θέλουν να κάνουν τίποτα. Δεν θέλουν να πάρουν μέτρα και να παρέμβουν στην αγορά. Γιατί θα πω, ελεύθερη αγορά δεν είναι. Μια χαρά. Επίσης, την ενέργεια δεν φταίει τόσο πόλεμος, γιατί πρώτα απ' όλα δεν έχουμε βάλει κυρώσεις στη Ρωσία. Γιατί το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο έχουν μείνει ελεύθερα, φανταστείτε και αν μην ήταν. Προς το παρόν. Επειδή δεν θέλουν να παρέμβουν σε όλα αυτά και θέλουν το Μυτιλινέο, τον Βαρδινογιάννη, τον Περιστέρη, όντως είναι ο Περιστέρης τελικά, και το Λάτσι να συνεχίζουν να κερδοσκοπούν, όπως λέει ο Βαρουφάκης, παρεμβαίνει κανένας και έρχονται μετά μάλιστα να τους επιδοτήσουν πρακτικά με το 50% του λογαριασμού ως βοήθεια για να χαίρεσαι εσύ ότι αυτό είναι η φιλολαϊκή πολιτική και να παίρνουν οι άλλοι τα λεφτά από το δημόσιο χρήμα. Γιατί αυτό γίνεται. Γιατί αυτό, έτσι και μεταξύ, ναι, είναι. Αυτό είναι όντως επιδότηση. Δηλαδή, αν βλέπαμε και εμείς τώρα 300-300, δεν θα πλήρωνε κανείς. Είναι ένα ποσό που πρακτικά θα ήταν ανίσπρακτο μέσα σε όλα. Θα συσσόρευε ο κόσμος χρέη. Άμα παίρνεις 700 ευρώ και σου ήρθε ο λογαριασμός 400, εντάξει, δεν θα πλήρωσε 200. Θα τα πηγαίνει σε ρύθμιση. Θα μαζεύτουν σαν τα κόκκινα δάνεια. Θα μπορούσε να γίνει. Οπότε τώρα γίνεται αυτή η επιδότηση. Τα παίρνουν εταιρείες. Ναι, και σου λέει και πες μου και ευχαριστώ γιατί είσαι ζήτουλας και δεν εκτιμάς το πόσο σου δίνω και μαθαίνεις και στα επιδόματα. Καμπουράκης. Ναι. Ο Καμπουράκης το έγραψε αυτό, αλλά εντάξει, έχω την εντύπωση ότι ο Καμπουράκης είναι ανεξάρτητος άνθρωπος. Δεν νομίζω να είναι από αυτούς που έχουν κομματικά γυαλιά, όπως λένε μερικές φορές οι δημοσιογράφοι. Ελεύθερη αγορά. Ναι. Νομίζω ότι έτσι τα νιώθει, έτσι τα λέει. Τι να κάνει, δηλαδή, να απολογηθεί για αυτά που νιώθει ο άνθρωπος. Δηλαδή, τι θα το. Σας βάλαμε τώρα δερβέναγα στα αισθήματά του, στο πώς βλέπει, πώς αναλύει τα πράγματα. Αυτό που γίνεται είναι. Θάνο, δεν ξέρω αν καλύπτεται. Δηλαδή, όντως είναι ένα ποσό το οποίο πηγαίνει στους ολιγάρχες και μέχρι εκεί καλά, αλλά δεν ξέρω αν φτάνει. Είναι δύο πράγματα που πρέπει να σκεφτούμε γι' αυτό. Το πρώτο είναι ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν αρκεί αυτό. Δεν είναι δηλαδή ότι θα εισπραχθούν, ότι όλος θα τα πληρώσει επειδή υπάρχει αυτή η ενίσχυση. Και το δεύτερο είναι ότι αυτό μας εξοικειώνει σταδιακά με τους φουσκωμένους λογαριασμούς και η ενίσχυση δεν θα είναι παντοτινή. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι. Οπότε θα χρειαστεί κάπως να σκεφτούμε και εμείς τη ζωή μας με το ρεύμα ως είδος πολυτελείας. Αυτά οι γελιογραφίες που κυκλοφορούν τώρα, που δείχνουν βενζίνη με ακριβές μάρκες, και σε λίγο θα έχουμε τα ίδια και με το ρεύμα. Θα λέμε, είναι Σάββατο σήμερα, λέω να βάλω την τοστιέρα. Θα έχω καλεσμένους, γιατί όχι. Θα ψήνουμε ρέγκα σε εφημερίδα, ναι, για τις καθημερινές. Θα το κάψουμε σήμερα, θα ανοίξω τη σόμπα. Ναι, εντάξει, αυτό είναι φυσιολογικό πια, το κάνει πάρα πολλοί κόσμος. Ναι, σήμερα μπορώ και να κάτσω και να ψιλοκριώνω σπίτι. Σίγουρα. Όχι, όλοι κρυώνουν στα σπίτια τους. Είναι φυσιολογικό για την εποχή μας αυτό. Κυκλοφορούν οι άνθρωποι με τα μπουφάν μες στο σπίτι. Να μου πεις, εντάξει τώρα, πού καλομάθατε, θέλετε και με ένα μπλουζάκι έτσι σαν αυτό που φορούσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το φουτεράκι. Πιστεύω και αυτός είχε κλειστή θέρμανση όταν έκανε το. Δεν θα ήταν τέλειο να ήταν με μπουφάν μες στο σπίτι. Αυτό, την επόμενη φορά. Όλοι ψάχνουν να βρουν. Με κάνεις επικοινωνιολόγο. Όλοι ψάχνουν να βρουν πώς θα εμφανιστεί την επόμενη φορά. Γιατί έχουμε ξεκινήσει με το γραβάτα, χωρίς γραβάτα, με τον Ερντογάν. Πήγαμε στο αξίριστος και μπλουζάκι. Και υπάρχουν πάρα πολλές ιδέες. Ρόγα. Είναι το αμέσως επόμενο. Δεν έχουμε κάτι την άνοιξη. Φανελάκι, τσιόδρα. Τσιοδρίνιο. Λοιπόν, δεν ξέρω, εγώ έχω ψηθεί με το σενάριο μπάφου. Εντάξει, ρε φίλε. Εντάξει, δικαίωμα μου, καλά θα πάνε. Θα τη βγάλουμε. Πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είναι η φάρμα των ζώων. Στο The Press Project, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Σήμερα μόνο ηχητικό, θα ανέβει στο YouTube μετά η εκπομπή. Κανονικά, για να την απολαύσετε, να την ακούτε, να την ξανακούτε όλο το Σαββατοκύριακό σας. Ακούγεται η ψαράκια από μέσα που γελάει. Ακούγεται... Ναι, δεν ξέρω, ήταν πολύ διαπεραστικό αυτό. Ναι. Να μας ακούνε κιόλας για να πούμε ησυχία και να μας ακούσουν, γιατί γελάνε. Αυτό είναι και το παράπονο μαζί, δεν μας ακούνε. Τόσο κόπο κάνουμε εδώ πέρα, βάζουμε ψυχή εμείς εδώ πέρα. Ναι. Τι κάνουν. Λοιπόν, να πούμε μερικά πιο σκόρπια νέα. Τις τελευταίες μέρες, λόγω της Ουκρανίας, δεν... Είναι κάπως μονοθεματικό το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Σήμερα να δούμε μερικά πράγματα που συνέβησαν. Έχουμε καλή είδηση. Ποια είναι η καλή είδηση? Επιστρέφει τη φυλακή Κορκονέας. Συγγνώμη, είναι η καλύτερη είδηση των τελευταίων 2 εβδομάδων, ας πούμε. Να σου πω κάτι. Το έλεγε 4. Ηγωγό, το έλεγε αυτό. Έχεις δει αυτό το καπελάκι που φοράει ο Κορκονέας? Το έχεις παρατηρήσει? Που είναι σαν καβούκι χελώνας. Δεν το έχεις παρατηρήσει? Το βλέπω τώρα στη φωτογραφία που έχουμε. Τι είναι αυτό? Το έχεις δει? Έχεις δει κάποιον άλλον να φοράει αυτό το να φοράει τέτοιο καπέλο? Δεν ξέρω. Το φοράει πάντα? Μήπως είναι φωτογραφία από ένα, από μια δίκη? Εγώ θυμάμαι κάποια περιβαλλοντική. Σκουφάκι, ναι. Είναι όντως καβούκι χελώνας. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Αυτό, τίποτα, ναι, άλλο. Καβούκι. Καβούκι για δολοφόνους 15χρονων. Ναι. Ναι. Λοιπόν. Είχαμε αυτήν την είδηση, οπότε ο τίτλος «Ξανά στη φυλακή ο Κορκονέας» είναι ένας ευχάριστος τίτλος. Mm-hmm. Λοιπόν, είχαμε αναγνώριση του ελαφρυντικού του πρώτερου σύνομου βίου, βία είπα κατά λάθος, του πρώτερου σύνομου βίου. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιούργησε πολύ έντονες αντιδράσεις, και για ηθικούς και για νομικούς λόγους, κυρίως γιατί δεν είναι ο πρώτερος σύνομος βίος, είναι κάπως σαν προϋπόθεση για να ασκήσεις το επάγγελμα που ασκούσε, όχι του φωνιά, του αστυνομικού. Οπότε θα έπρεπε ο πύχης να είναι λίγο ψηλότερα από το να μην ήταν ήδη εγκληματίας. Και με δεδομένη τη φύση του εγκλήματος, νομίζω ότι η επιοίκεια του κράτους φαντάζει λίγο ύποπτη. Δεν έχουμε τόσο ακραία περίπτωση. Δεν ξέρω, Θανό, αν συμφωνείς και εσύ. Είναι μια περίπτωση, εμβληματική περίπτωση του Κορκονέα, γιατί χωρίς κανέναν κίνδυνο, χωρίς να διατρέχει κανένα κίνδυνο, χωρίς να υπάρχει καμία επίθεση, χωρίς τίποτα. Προσπάθησαν βεβαίως τα μέσα ενημέρωση να τον ξεπλύνουν προσθέτοντας ηχητικά και τέτοια, αλλά είναι μια εμβληματική περίπτωση ακραίας αστυνομικής βίας, μια εμψυχρό δολοφονία χωρίς κανέναν λόγο. Δεν ήταν σε άμυνα, γύρισε πίσω για να το κάνει. Οπότε η επιοίκεια του κράτους για να βγει ο Κορκονέας από τη φυλακή είναι κάτι που αγγίζει πολύ ευαίσθητες χορδές. Ήδη τον έχουν περιποιηθεί αρκετά, φρόντισαν να απομακρυνθεί η δίκη του από την Αθήνα, να μην έχουμε δηλαδή εδώ πέρα συγκεντρώσεις για τη δίκη του. Ήταν πάλι ο γνωστός δικηγόρος που προσέβαλε την οικογένεια, όπως κάνει και τώρα με τα θύματα του βιαστή Λιγνάδη. Οπότε να πούμε ότι αυτό είναι ένα θέμα που, είπα ότι αγγίζει ευαίσθητες χορδές, είναι κάτι που δεν καταπίνεται εύκολα τα χαδάκια στον Κορκονέα. Από αυτήν την άποψη ζήτω. Ζήτω και είχαμε ανάγκη μια καλή είδηση. Σε δεύτερο βαθμό είχε αυτό το ελαφρυντικό, είχε μειωθεί η ποινή στα 13 χρόνια, είχε βγει έξω. Ελεύθερος ήταν και ο Σαραγιώτης, και είναι ο συνεργός του. Αυτό σημαίνει ότι επιστρέφει στη φυλακή και μετά, αν θέλει να πιθανή αίτηση ανέρεσης, εκδικάζεται ξανά με νέα σύνθεση. Αν τα λέω καλά αυτά τα νομικά, είναι μια υπόθεση που την είχαμε παρακολουθήσει αρκετά. Ο Νίκος και η Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι οι δικηγόροι της οικογένειας. Δηλαδή ήμασταν και έξω, είχες πάει εσύ έξω από την ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Τον Άρειο Πάγο, τέλος πάντων, όταν γινόταν η ακρόαση για να ασκηθεί η αίτηση ανέρεσης και μετά να ξανααποφασιστεί και όλη αυτή η διαδικασία. Είναι μια διαδικασία που πάει 2-3 χρόνια και μέσα με COVID κλπ. Και τουλάχιστον έτσι θα μείνει η ποινή. Είναι, όντως ισχύει αυτό που λες ότι είναι η πιο χαρακτηριστική περίπτωση. Εντάξει, δεν έχουμε άλλη δολοφονία από αστυνομικό τόσο. Ναι, ρε παιδί μου, γιατί στο έχουμε Σαμπάνι. Περιπτώσεις που γλίτωσαν από τύχη. Ναι, και έχουμε και στο Σαμπάνι. Στο Σαμπάνι υποτίθεται ότι είχαμε μια καταδίωξη και καλά κάνανε όπισθεν, πέσαν οι μηχανές, θα τους πάταγαν. Ναι, ναι. Καταλαβαίνω τώρα ότι όλα αυτά από τη δική μας πλευρά μοιάζουν πάρα πολύ ύποπτα, αλλά τέλος πάντων κάτι λέει η άλλη πλευρά. Κάτι λέει ότι ο άλλος έχει κλέψει, έχει γίνει μια καταδίωξη. Ήταν και Ρωμά. Τέλος πάντων, ναι, μην πάμε στα εντελώς. Ναι. Αλλά θέλω να πω τι θα μπορούσε να πει. Εδώ πέρα δεν θα μπορούσε να πει τίποτα. Δεν υπάρχει απολύτως κανένα ελαφρυντικό. Δηλαδή, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σκότωσε ένα παιδί στην εφηβεία στα καλά καθούμενα. Χωρίς να έχει συμβεί τίποτα, χωρίς να απειλείται, πήγε, γύρισε μόνος του. Είναι αδιανόητο δηλαδή αυτό που έγινε. Γι' αυτό και είναι πραγματικά μια ακραία περίπτωση τέτοια. Ναι, αλλά και πάλι, και πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις βλέπεις ότι είναι ανάγκη αυτή η συνεχής μάχη για δικαιοσύνη, για να αποδοθεί η δικαιοσύνη και για να μείνει η απόδοση της δικαιοσύνης. Κάτι που θα δούμε και όταν ξεκινήσει και το εφετείο της Χρύσης Αυγής, υποθέτω. Δηλαδή βλέπεις ότι εδώ πέρα έχεις την καταδίκη, γίνονται κάποια πράγματα, υπάρχει μια επιοίκεια μετά που δεν υπάρχει σε άλλες περιπτώσεις. Το Σαμπάνι... ξεκινούν οι τρύπες από την αρχή της υπόθεσης και με τις διαρροές που δίνονται και όχι ήταν οδηγός, αλλά μετά δεν ήταν αυτός ο οδηγός, ήταν ο άνθρωπος που τραυματίστηκε και όχι τώρα πώς διεξάγεται η αστυνομική έρευνα και όχι καταστράφηκε τα μάξη, το στείλαν για παλιοσίδερα το πιστήριο, ναι, ναι, ναι, ναι, και λοιπά. Ναι, όλα βρωμάνε. Ναι, οπότε πάντα, και επειδή τώρα είναι και αυτές οι υποθέσεις του Λιγνάδη, του Ζακ. Και, ναι, και στο Ζάκρε, παιδί μου, βλέπεις ότι μπορεί εμείς να διαφωνούμε, αλλά υπάρχει ότι δεν πήγαν να το σκοτώσουν, δεν βγάλανε όπλο, ας πούμε, έπαθε έμφραγμα την ώρα που τον χτύπαγαν. Εδώ είναι πυροβολισμός ψυχρό. Δεν το υποβαθμίζω, προς Θεού, δεν το υποβαθμίζω. Λέω ότι αυτή είναι η πιο ακραία περίπτωση εντελώς μα εντελώς αδικαιολόγητης βίας. Έβγαλε πιστόλι, πυροβόλησε στην καρδιά έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είχε επιτεθεί. Είναι. Πραγματικά δεν το χωράει ο νους. Και γι' αυτό και είναι και τόσο πολύ έντονα τα συναισθήματα που δημιουργεί η ιδέα ότι πάει να βγει λάδι αυτός ο άνθρωπος. Mm-hmm. Να βγει λάδι. Ξέρετε, με όποιον τρόπο μπορούν, στο βαθμό που γίνεται. Ναι. Αυτό και ναι, γιατί δεν είναι και ένα... Στο βαθμό που γίνεται. Στο βαθμό που δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει δικαιολογία, μπορεί να δικαιολογηθεί κάπως ένας φόνος, για παράδειγμα. Υπάρχει άμεση συνάρτηση. Στο Μάγκο, ας πούμε, που μεσολάβησε ένας μήνας και δεν μιλάς για δολοφονία. Δεν κάνουν τίποτα. Απλά δεν απαντάνε για την ΕΔΕ. Στείλανε μία ΕΔΕ στον συνήγορο του πολίτη, του την έστειλε ο πολίτης πίσω, συνήγορος του πολίτη πίσω. Ανάθεμα και τι τρύπες θα είχε, με επισημάνσεις μας απάντησε ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, τη Γεωργία Κρυεμπάρδη, για το θέμα. Με επισημάνσεις. Τρέχα γύρευε τι θα είναι αυτές οι επισημάνσεις στην ΕΔΕ. Δεν θα είχαν ρωτήσει κανέναν, π.χ. Λέω εγώ μια επισήμανση. Συγγνώμη, δεν έχετε ρωτήσει κανέναν. Δεν μου φέρατε φάκελο άδειο. Θα μπορούσε, γι' αυτό να είναι μια επισήμανση. Μιλάει ο Γιάννης ο Μάγκος, ο πατέρας του, προσπαθεί να το απαντήσει κάποιος, να το πει τι γίνεται. Δεν παίρνει απάντηση. Και πάντα στο μέτρο του δυνατού υπάρχει αυτή η συγκάλυψη. Αυτό, και μακάρι να μην το δούμε και σε αυτή την υπόθεση του Μάγκου και στις δίκες που διεξάγονται τώρα, όπου το έγραψε πολύ καλά η συνάδελφος Ναταλή Χατζιαντωνίου, όπως της το είπε κάποιος από τους μάρτυρες, ότι είναι σαν να είναι ο Κούγιας εναντίον των θυμάτων και ο Λιγνάδης να έχει φύγει εντελώς από το κάδρο. Και αυτή είναι και ένα μέρος της τακτικής του Κούγια. Που δεν ήταν τώρα στο Γρηγορόπουλο, στον Κορκονέα. Αλλά είναι ένα μόνιμο μέρος της τακτικής. Δηλαδή προσπαθεί να πάρει όλα τα πυρά πάνω του με την επιχειρηματολογία και να μείνει στο... Νοβάρτης είναι και το... να γίνει πρωταγωνιστής της υπόθεσης, έτσι βγάζοντας τα φώτα από το τι έχει κάνει ο εντολέας του. Ναι. Αυτό ισχύει με όλα. Και εδώ πέρα το κόλπο είναι λίγο Νοβάρτης. Δηλαδή από θήτης ο Λιγνάδης γίνεται το θύμα μιας σκευωρίας. Αυτό λέει. Εξού και έγραψε η Χατζιαντωνίου ότι αναφέρθηκε στο πρόσωπό μας μια εκ των σκευωρών. Ο εντολέας μου υποπτεύεται ότι η Ναταλή Χατζιαντωνίου μαζί με τη Μαρία Κουρτέση και έναν κύκλο ανθρώπων κατασκεύασαν αυτήν την υπόθεση. Αυτό έχει γίνει και εντωμεταξύ γράφει η Χατζιαντωνίου στο Facebook, έγραψε ότι αυτό που έκανε ήταν να μεταφέρει δημοσιογραφικά τη μαρτυρία του ανθρώπου που υπήρξε θύμα του Λιγνάδη. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, το λέμε γενικά δημοσιογραφία. Μπορεί να μην το καταλαβαίνουν όλοι έτσι, αλλά για να συνοηθούμε εμείς μεταξύ μας, αυτό γενικά ονομάζουμε δημοσιογραφία. Μεταφέρει τη μαρτυρία και μάλιστα, για να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα, μεταφέρει τη μαρτυρία ενός ανθρώπου πάρα πολύ φοβισμένου και τραυματισμένου, που έχει υπάρξει θύμα ενός ανθρώπου παντοδύναμου, πανίσχυρου, που τον ξέπλαινε 10 χέρια στο πλήσιμο μαζί ο κρατικός και ο μηντιακός μηχανισμός. Ότι τον διέσυραν για το τίποτε, είχαμε την υπουργό την ίδια να μην έχει ποτέ, να επιμένει και να επιμένει και να επιμένει, και όταν πια είχε φτάσει ο κόμπος στο χτένι, αναγκάστηκε να πει την ανοησία αυτή, την καταγέλαστη, για την υποκριτική του τέχνη με την οποία την ξεγέλασε. Εξαντλήθηκαν όλα τα περιθώρια να παρασχεθεί κάλυψη στον Λιγνάδη μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Υπήρξε τεράστια πίεση από την κοινωνία, και εδώ που τα λέμε, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από τον κόσμο δηλαδή που αντιλαμβανόταν τι κρίνεται εδώ πέρα και πώς το χειρίζονται, και ούρλιαζε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι δεν θα αφήσει να συμβεί αυτό το πράγμα. Αυτό έγινε. Και από επόμενες καταγγελίες που ήρθαν να συμπληρώσουν την πρώτη που έβγαλε η Χατζιαντωνίου, έτσι. Γιατί το πρώτο άρθρο που ήταν στο 2020, νομίζω δεν ανέφερε κιόλας. Όχι, δεν τον ανέφερε ονομαστικά, τον φωτογράφησε. Το φωτογράφησε πάρα πολύ. Το φωτογράφησε επειδή είχαμε κάνει μια κουβέντα με την Ναταλή Χατζιαντωνίου. Ήμασταν σε μια συζήτηση μαζί για το θέμα, και θυμάμαι την προσοχή με την οποία χρειάζεται να γίνουν αυτά. Δηλαδή, δεν είναι πολύ απλό να είσαι δημοσιογράφος που αντί να μασάς τη λίστα πέτσα και να γλύφεις την κυβέρνηση, ορθώνεις το ανάστημά σου για να κατηγορήσεις πάρα πολύ ισχυρούς ανθρώπους. Ξέρουμε, και το ξέρει και η Χατζιαντωνίου πολύ καλά, ότι θα υπάρξει αντεπίθεση και ότι κινδυνεύεις και εκτίθεσαι όταν το κάνεις αυτό. Ότι θα βρεθείς στο στόχαστρο. Θα βρεθείς στο στόχαστρο πολύ ισχυρών ανθρώπων. Οπότε θέλω να πω ότι έχει μεγάλη σημασία να αντιλαμβανόμαστε ότι χρειάζεται να εκτιμούμε το θάρρος των ανθρώπων που μίλησαν και μαζί να το πούμε και αυτό. Ας είναι και δευτερεύον μπροστά στο θάρρος των ίδιων των θυμάτων, έχει μια σημασία ότι βρέθηκαν και οι άνθρωποι αυτοί που θα έδιναν βήμα για να γίνει αυτό. Δεν είναι λίγο. Και το λέω με τα λόγω γνώσεως, ότι δεν είναι λίγο αυτό. Σημασία έχει πάντως, και για να αλλάξουμε θέμα, ότι οι αρχές κάνουν τη δουλειά τους. Και είναι δύσκολη καιρή, είναι κάπως πολεμική η καιρή, Κωνσταντίνε Πουλή. Και πρέπει να προσέχουμε για κατασκόπους. Να υπάρχει κινητοποίηση, παιδιά, γιατί... Ξέρεις ποιοι είναι... Είμαστε σε πόλεμο, λέει ο Άδωνης, ότι είμαστε. Κάθε πόλεμος έχει και κατασκόπους. Η Νορβηγοί, Θάνο, είναι πολύ υποπτή σε αυτά. Νορβηγοί φωτογράφοι, παιδιά, είναι η πιο ύπουλη κοινωνική κατηγορία. Λοιπόν, Θάνο, είναι 6 και 1, μικρή διακοπή για κλείσιμο και επανερχόμαστε. Brothers on the rise now. Woo! Endless celebrations all in my house. Yeah. Levitating now, I'm super duper fly now. Yeah. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. Δεν σας άρεσε η μουσική σούπερ μάρκετ? Θα τα υποστείτε αυτά. Λοιπόν, συνελήφθη ο Νορβηγός φωτογράφος Νουτ Μπράι στη Λέσβο. Είναι ένας σημαντικός και επιτυχημένος φωτογράφος. Εντάξει, το δικό μου κώδικα αξιών είναι επιβαρυντικό, ότι κοσμούν, λέει, φωτογραφίες του Πρωθυπουργικού Γραφείου. Έσχος και ντροπή. Τι είναι αυτός που κοσμούν οι φωτογραφίες του Πρωθυπουργικού Γραφείου? Καταλαβαίνουμε τέλος πάντων ότι δεν είναι κάποιος με μια μηχανή, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα σημαντικό έργο, παρεμπιπτόντως έργο το οποίο θα μπορούσε να πει κανείς ότι διαφημίζει και τις ομορφιές των ελληνικών νησιών μας στο εξωτερικό. Κοίτα, άμα πηγαίνει να φωτογραφίζει πρόσφυγες, δεν διαφημίζει το έργο της χώρας στο εξωτερικό, να μου κάνετε τη χάρη. Λοιπόν, τι να κάνουμε, και η χώρα μας να κοιτάξει λίγο τι κάνει. Όχι, δεν πάει έτσι. Εσύ είσαι ο πράκτορας και αυτός και εγώ και η Κρυεμπάρδη που τα γράφουμε. Δεν φταίει η χώρα τώρα που κάνει τις επαναπροωθήσεις και πνίγονται πρόσφυγες. Φταίμε εμείς που τα γράφουμε. Να τα λέμε λίγο σωστά. Λοιπόν, το επιβαρυντικό στοιχείο ήταν δύο φωτογραφίες, λέει, στην κάρτα μνήμης της κάμερας, στις οποίες διακρίνεται από μακριά ένα περιπολικό της δύναμης του λιμεναρχείου και ένα πολεμικό πλοίο ανοιχτά του λιμένα. Οπότε, ναι, έχει κάνει, λέει, τρία πολυτελή λευκόματα για τη Λέσβο, τη μαγειρική και τη φύση τους. Αυτά κυκλοφορούν σε συνεργασία με ένα νορβηγικό σπουδαστικό κέντρο. Ήταν φωτογράφος μόδας στο Λος Άντζελες. Άλλο επιβαρυντικό στοιχείο αυτό. Βραβευμένος, λέει, ως φωτογράφος της χρονιάς το 80. Τέλος πάντων, και ήταν όμως εθελοντής στο Lesbos Solidarity PICPA. Mm-hmm. Μίλησε η Γόκρια Μπάρδη με την Έφη Λατσούδη. Την Έφη Λατσούδη την ξέρετε, έχουμε ξαναμιλήσει στο παρελθόν. Είναι μια φίλη η οποία έχει κάνει πάρα πάρα πολύ σημαντική δουλειά εκεί. Και αυτό που γίνεται τώρα είναι ότι τον έχουν πάει με την κατηγορία της κατασκοπίας, που είναι κακούργημα, και αυτό, μας εξηγεί η Έφη, είναι κάτι που το κάνει σταθερά η αστυνομία τα τελευταία χρόνια και είναι ο τρόπος που χρησιμοποιούν για να κατατρομοκρατούν τους ανθρώπους που έρχονται για να σταθούν αλληλέγγυοι στους πρόσφυγες. Θυμάστε ποιους πρόσφυγες, τους κακούς πρόσφυγες, όχι τους καλούς. Τους μελαμψούς. Τους μελαμψούς. Έτσι ξεκινήσαμε την εκπομπή. Τους λεγόμενους σκουροπρόσφυγες. Ναι, ναι. Τους ή στραβοπρόσφυγες, έρχονται στραβά, όχι ευθεία. Α, μπράβο, ναι. Λοιπόν, ήταν στο κρατητήριο ο άνθρωπος τώρα, δεν είχε επαφή με κανέναν. Πέρασε μια ολόκληρη βραδιά εκεί πέρα και μετά συγκινήθηκε όταν είδε ανθρώπους να έρχονται εκεί πέρα. Περιέγραψε ως τρομακτικές τις συνθήκες της κράτησής του. Να πούμε ότι βεβαίως, όπως το λέει και η Λατσούτη, δεν είναι η πρώτη φορά. Έχουν ξανασυμβεί αυτά, έχουν ξανασυλληφθεί δημοσιογράφοι. Αλλά βεβαίως, ποιος θα νοιαστεί γι' αυτό? Και στο κάτω-κάτω, τι αυτό δυσφημίζει τη χώρα? Μια χαρά διαφήμιση της χώρας είναι. Είμαστε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Ταλαιπωρούμε πρόσφυγες, κλωτσάμε πρόσφυγες, βλέπουμε το ντοκιμαντέρ του Μουτάφη, που είναι μια κατατρομαγμένη κοπέλα που περιγράφει τη διαδικασία της σύλληψης για κακοποίηση. Λέει, ποιος το έκανε αυτό? Γερμανοί, λέει αυτή. Οπότε γινόμαστε κι εμείς μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Θυμάστε το 15 αυτά με κάτι φιλοξενίες ή κάτι τέτοια? Εντάξει, τα πάμε μία, τα πάμε δύο, αλλάζουν οι καιροί. Μπορεί να σας ακούγεται βαρύ το κατασκοπία και έλα μωρέ τώρα ποιος πάει για κατασκοπία. Έχουμε ανθρώπους που κατηγορούνται αυτή τη στιγμή για κατασκοπία. Δεν έχουν καθίσει στο σκαμνί, δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά κρέμεται από πάνω τους. Πώς ήταν η υπόθεση του Ρουβίκονα για την ανθρωποκτονία που έλεγε μετά η αστυνομία στην μάρτυρα βοήθησέ μας για να σε βοηθήσουμε. Έχουμε υποθέσεις διασωστών εθελοντών. Ας πούμε η Σάρα, που ήταν και πρώην πρωταθλήτρια στην κολύμβηση και είχε προκαλέσει και συγκίνηση όταν κολύμπησε και έφερε και μετέφερε τη βάρκα στα ανοιχτά μαζί με την αδελφή της. Ψάχνουμε το σχετικό άρθρο, το βρήκα το σχετικό άρθρο. Και τον Σον, που είναι και αυτός ακτιβιστής, ασχολείται με την υπόθεσή τους. Η Διεθνής Αμνηστία είχαμε γράψει σχετικά. Κατηγορούνται για κατασκοπία από κοινού και κατ' εξακολούθηση, για παράδειγμα. Και έχουμε και τις υποθέσεις των θελοντών της ΜΚΟ, εκείνη που δεν θυμάμαι τώρα, αλλά έχει και ένα που μοιάζει με τουρκικό όνομα, οπότε γι' αυτό τους πιάσανε. Που αυτοί τώρα έχουν πάρει αναβολή για τα πλημελήματα και εκκρεμεί και το άλλο που είναι εγκληματική οργάνωση και κατασκοπία. Είχαμε γράψει σχετικά τον Νοέμβριο. Είχαμε γράψει όλα αυτά. Οπότε είναι κάτι που συμβαίνει, έχουμε ήδη πρώτες υποθέσεις που φτάνουν ή πάνε να φτάσουν στο ακρατήριο για πράγματα που συμβαίνουν. Έχουμε την νομοθεσία που σου λέει ότι άμα βρεθείς κοντά εκεί που επιχειρεί το λιμενικό, που τι κάνει το λιμενικό, σίγουρα μόνο σώζει πρόσφυγες. Δεν έχουμε πληροφορίες μέσα από το λιμενικό για το αντίθετο. Τους πετάει στη θάλασσα, ας πούμε, για κάποιους από το λιμενικό. Αν βρεθείς κοντά, θεωρείς ότι παρακολουθείς τις κινήσεις των ενόπλων δυνάμεων και πας για κατασκοπία. Και σε βρίζουν εκεί οι πατριώτες μετά για κατάσκοπο και προπαγανδιστή του Ερντογάν. Και για πέμπτη φάλαγγα. Και μετά βρίζουν τον Πούτιν που μιλάει για πέμπτη φάλαγγα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Περάσαμε υπέροχα μαζί σας, όπως πάντα. Πάντα περνάμε καταπληκτικά μαζί σας. Μα είναι πολύ συγκινητικό που είμαστε τόσο πολύ αγαπημένοι. Και τώρα, ιδίως που δεν διαβάζουμε και σχόλια, είμαστε ακόμα πιο αγαπημένοι. Μακριά και αγαπημένοι, που λένε. Θάνο, το τμήμα marketing με κοιτάζει κάπως. Με στραβό κοιτάζει το τμήμα marketing, παιδιά. Με φημώνουν. Με φημώνει το The Press Project. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, να περάσετε καλά το Σαββατοκύριακο. Δεν θέλω μιζέριες, δεν θέλω Αθήνα. Βάλετε βενζίνη, φουλάρετε το depósito βενζίνη, ναι, και χαθείτε στην άλλη άκρη της Ελλάδας. Καλό αυτό, η πρόκληση με τη βενζίνη. Γιατί μέχρι τώρα η μόνη πρόκληση ήταν που έλεγα να φεύγουν, να μην κάθουν στην Αθήνα και τέτοια. Ναι. Αλλά τώρα το έχω ανεβάσει λίγο. Έβαλα και το στοιχείο της βενζίνης. Φουλάρετε βενζίνη και φύγετε. Οπότε γίνεται ακόμη πιο. Είναι πιο φθηνά τα αεροπορικά πλέον από τη βενζίνη. Παιδιά, δηλαδή αν θες να πας στη Θεσσαλονίκη, το διάβασα κάπου αυτό, βγαίνει 220 ευρώ με βενζίνες, χωρία διόδια ή και τα δύο μαζί, αλλά τέλος πάντων το αεροπορικό είναι μικρότερο. Δεν το τσέκαρα γιατί δεν παίζει ανέβω Θεσσαλονίκη. Έλα ρε. Δηλαδή το επόμενο είναι να βάζουμε ρεφενέ αεροπλάνο. Ναι. Θα σου βγαίνει φτηνότερο. Ναι. Okay. Λοιπόν, παιδιά, φουλάρετε το, και επειδή μετά δεν θα έχετε φυσικά λεφτά για ξενοδοχεία και σκηνές και. Στο αυτοκίνητο μέσα. Απλώς θα κάνετε βόλτες. Γυρίστε. ζήστε άγρια. Ζήστε επικίνδυνα, ρυψοκίνδυνα. Γυρίστε, ναι, όλη την Ελλάδα και μην σταματάτε πουθενά. Απλά οδηγάτε. Ή παιδιά, ποδήλατο. Αυτή είναι η άλλη λύση. Λοιπόν, φυλάκια. Καλό Σαββατοκύριακο. Ανασκόπηση, ακρίβεια. Όχι.